biegów. Sprawdź oferty specjalne naszych najpopularniejszych crossoverów. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 lutego, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratorzy i eksperci odtwarzają zapisy z rejestratorów samochodu premier Beaty Szydło, który 10 lutego uległ wypadkowi. Policyjna obława w kilkunastu miejscach w Berlinie. Akcja związana jest z grudniowym zamachem na świątecznym jarmarku. Justyna Kowalczyk, ósma na Mistrzostwach Świata w Lahti w biegu na 10 km techniką klasyczną. Z udziałem biegłych trwa próba odtworzenia zapisów z rejestratorów zainstalowanych w samochodzie, którym 10 lutego podróżowała premier Beata Szydło, poinformował Włodzimierz Krzywicki z prokuratury regionalnej w Krakowie. Rządowa limuzyna uległa wypadkowi, w którym ucierpiała premier i dwaj funkcjonariusze BOR. Prokurator Krzywicki powiedział, że odtworzenie materiału odbędzie się w Krakowie, ale nie zdradził gdzie. Podkreślił, że dane, które zostaną odczytane, będą przede wszystkim bezstronne. Oczekujemy danych absolutnie bezstronnych, niczym nie zakłóconych, wolnych od jakichkolwiek ingerencji zewnętrznych, suchych, gołych faktów, które będzie można w oparciu o te rejestratory ustalić. Jednoznacznie przeciąć rozmaite spekulacje, które od 3 tygodni w większym albo mniejszym stopniu przetaczają się przez Polskę. Nie wiadomo, kiedy zostaną przedstawione wyniki. Sprawdzone zostaną rejestratory z jednego samochodu. Poza, jak powiedział prokurator Krzywicki, klasycznymi rejestratorami w Audi mogły znajdować się też inne, specjalistyczne urządzenia rejestrujące. Obławę w kilkunastu miejscach przeprowadziła o świcie berlińska policja. Akcja związana jest z grudniowym zamachem na świątecznym jarmarku. Kilkuset policjantów przeszukało m.in. meczet, siedziby dwóch przedsiębiorstw i prywatne mieszkania, gdzie mogli spotykać się członkowie Fusilet 33. Według niemieckich służb specjalnych organizacja ta zajmuje się rekrutowaniem radykalnych islamistów i zbieraniem funduszy na działalność dżihadystów w Syrii. Fusilet 33 wynajmowała niedawno mieszkanie w stolicy Niemiec. Kilkukrotnie bywał w nim Anis Amri, sprawca grudniowego zamachu i zabójca Polaka, kierowcy ciężarówki. Przenosimy się do Lahti. Justyna Kowalczyk zajęła 8 miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną w narciarskich Mistrzostwach Świata. To był jedyny indywidualny start Polki w Finlandii. Wygrała Norweszka Marit Bjergen. Kowalczyk, która zdobywała medale Mistrzostw Świata regularnie od 2009 roku, do zwycięzczyni straciła minutę 34 sekundy. Na podium stanęły także Szwedka Charlotte Kalla i Norweszka Astrid Jakobsen. Policja w Petersburgu wciąż przetrzymuje cały nakład esejów Jana Nowaka Jeziorańskiego. Książki zostały skonfiskowane rok temu, ponieważ prokuratura chciała sprawdzić, czy nie zawierają treści ekstremistycznych. Organy ścigania nadal nie podjęły w tej sprawie żadnych decyzji. Petersburskie wydawnictwo Kogita przetłumaczyło na język rosyjski eseje Jana Nowaka-Jeziorańskiego i wydrukowało w nakładzie 530 egzemplarzy. Kilka dni przed premierą do drukarni weszli funkcjonariusze policji i skonfiskowali cały nakład, twierdząc, że otrzymali skargę od obywateli, którzy doszukali się w nich treści ekstremistycznych. Od tamtej pory minęło ponad 12 miesięcy. Książki zatytułowane Rozmyślania Wschodnie leżą w policyjnym magazynie. Funkcjonariusze raz na jakiś czas przesłuchują osoby związane z wydawnictwem Kogita, ale do dziś nie podjęli żadnej decyzji, wyjaśnia Polskiemu Radiu Tatiana Kosinowa z wydawnictwa Kogita. Moi adwokaci składają obecnie skargę do prokuratury, żeby przypomnieć, iż skonfiskowano tę książkę z naruszeniem prawa i bezpodstawnie, do dziś nie przedstawiając żadnych ekspertyz ani innych dowodów. Wcześniej skargi w tej sprawie do rosyjskiego MSZ składali polscy dyplomaci, ale działania te nie wpłynęły na decyzję organów ścigania. Sankt Petersburg, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wracamy do kraju, a dokładnie na Podkarpacie, gdzie wiatr zerwał linie energetyczne. Kable leżą na jezdni w miejscowości Wyszowatka w powiecie jasielskim. Droga jest zablokowana, ale wkrótce ma zostać otwarta. Z powodu wichury do tej pory podkarpaccy strażacy interweniowali prawie 100 razy, mówi rzecznik straży w Rzeszowie Marcin Betleja. Większość zgłoszeń dotyczy połamanych konarów oraz drzew leżących na jezdniach i na posesjach. W 40 przypadkach podkarpaccy strażacy jeździli do pomocy przy zabezpieczeniu uszkodzonych konstrukcji dachowych, a także elewacji budynków oraz elementów konstrukcyjnych na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Nikomu nic się nie stało. Według prognoz silny wiatr będzie na Podkarpaciu do końca dnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

No i tu kluczowe słowo to jest, Aniu? Łazienka. Otóż to. Hasło mi się wymyśliło, zanim pomyślałem o jakiejkolwiek piosence, ale że Ania z entuzjazmem... Właśnie ja się zastanawiam, czy z lenistwa, że już hasło ktoś wymyślił, czy rzeczywiście ci się podobało, ale mój pomysł na piosenki z łazienki zaakceptowałaś bez dyskusji. Pomysł uważam jest wspaniały i kiedy przyjdzie ten dzień, kiedy nasza wtorkowa audycja pobije świat, internet i wszystkie możliwe środki przekazu i doczekamy się kubków, koszulek, czapeczek i wszystkiego, uważam, baloników, że jednym tak. z hasłem powinno być piosenki z łazienki. No dobrze, potrafiłaś zakamuflować to swoje zadowolenie z tego, że ktoś za ciebie zrobił, ale co wybrałaś? Ale zanim mój pierwszy wybór, muszę zadać męczące mnie intymnej natury pytanie. Jestem gotów. Czy redaktor Wojciech Mann, wielki, oddany fan muzyki, słucha muzyki w łazience? Teraz myślę, żeby nie odpowiedzieć nieszczerze, ani wymijająco. Od dłuższego czasu nie. Miałem kiedyś takie wodoodporne coś, co grało, ale szczerze mówiąc, tak mnie złościła marna jakość tego dźwięku, że zrezygnowałem. To pierwsze z serii moich intymnych pytań w dzisiejszym programie. A tymczasem rzecz, bez której funkcjonująca łazienka obejść się nie może, pomyślałam, czyli woda. Falą wylewam się. piosenki z łazienki, czyli bardzo logicznie woda. Gratuluję, Ani. Polska woda. Polska woda. Doskonale. No i trzymając się tego takiego prostego ciągu logicznego, żeby łazienkę móc wykorzystać w pełni, to sama woda to za mało. Potrzebne jest mydło. Przeczuwałam, że będzie mydło. Też mam mydło. Tak? Ale chyba nie to samo. O, na pewno nie. Moje mydło jest niespieszne. A duże czy małe? Takie zgrabne i całkiem ładne mam mydło. Bo moje jest malutkie. Mydełko. Nie, nie to mydełko. Nie, nie to, nie to. Zagraniczne mydełko. Little bit of soap. Soap will wash away your lipstick on my face. A little bit of soap will never, never, never, ever erase the pain in my heart, in my eyes, as I go through the lonely years. A little bit of soap will never wash away my tears. A little bit of soap. Mimo swojej skoczności i melodyjności, to jednak była smutna pieśń, która, że moje łzy to mydełko nie zmyje, bo jak mnie skrzywdzisz, kobieto, i tam było wszystkim o makijażu, bardzo łazienkowa w sumie. Jednak. Bardzo łazienkowa i też rozsądna, bo mydełko przy twarzy to jest... No, chyba, że takie dziecięce, co nie powoduje uzdrowienia. Ale to już tutaj zbliżamy się do niebezpiecznego obszaru wspominania o produktach, które słyną z tego, że nie wywołują łez. Ale nie wolno. No, nie, aha, wolno. No tak, nie wolno. Nie wolno. No to nie, to już ja już w ogóle nic nie mówię. Moje mydełko już ze się wymydliło. Ale ja muszę z niego skorzystać, ponieważ prowadzi do ciągu dalszego naszych skojarzeń, które układają się wręcz w historię. W pierwszej piosence mieliśmy łazienkę, czyli pomieszczenie. Tak. W drugiej wodę. Teraz mamy mydło. Tak. Czyli... Możemy przyjąć, że osoba, która weszła do łazienki i skorzystała z wody i mydła, jest... Pośliznęła się. A nie. Nie. A nawet jeśli, to możemy przyjąć, że jest czysta. I piosenka będzie o czystości? Piosenka zatytułowana Clean. Czyściej się już nie da. Pretend it's never there. What are you living for? Come back and see me sometime, she said. Thinking around. would you talk to me? Would you talk to me? Things. One time it's clear you owe all the things you know. Hey, that reminds me of the kid we used to know. Would you talk to me? Would you talk to me? Troszkę nudne to było. Ale takie sentymentalne, trochę delikatne. No tak. Takie, do takiego powolnego mycia. Tak, slow wash. Slow motion. No to ja może teraz troszeczkę wyjdę poza dotychczasowe nasze ustalenia, bo mówiliśmy o tym, kto wchodzi do łazienki, co on tam robi, ma mydło, ma rzecz. Ale pytanie, czy to musi być człowiek? I widzisz, nie wiesz, co ci szykuje. Nic okropnego, nie bój się. Okropne będzie później. Aha. Bo będzie na pewno. Ale teraz, jakie stworzenie lubi się kąpać? Między innymi ptaszki. Tak? Uwielbiają. Ptaszki w tej wodzie tymi skrzydełkami trzepocą i dzióbkiem i tam małe ptaszki. Ale tak w wannie też i umywalce? Jak nie ma gdzie indziej, to i tak. A. Ale ptasia łazienka może być wszędzie. Gdzie może być ptasia łazienka? W kałuży. W jakiejś doniczce wypełnionej wodą. Wszędzie. I o tym jest piosenka, którą wygrzebałem. O ptasiej łazience. Tak. Bird bath. Thank you. No i wymyty ptaszek. Znaczy ptaszysko, z tego co słyszałam. No akurat ten, ale w ogóle ptaszki lubią być czyste i w związku z tym piosenka, właśnie utwór instrumentalny z pewnymi dźwiękami bardzo na miejscu przy tym ja temacie. Ja nie wiem, jak długo jeszcze jestem w stanie ten wątek kontynuować. A ja mam przed tobą jeszcze niespodzianki różne, także teraz... Większe niż czysty ptaszek? Tak. A jaka jest twoja propozycja? Zainspirowana tematem, postanowiłam, chyba musimy zagrać, ale piosenka jest jak najbardziej na temat. Mokre zwierzę. No, to jest podobne. Tym razem mojego. Pies. O. Mokry pies, jak najbardziej, no. Skoro zwierzęta w łazience. No więc właśnie, piosenki z łazienki, ale teraz wydaje mi się, że powinniśmy zrobić śmiały krok w stronę... kuchni. Ale skąd? Zostajemy w łazience. Tylko łazienka to nie tylko mycie. Nie. No oczywiście, no, chyba nie będziesz protestować. Mam nadzieję, że mówimy o makijażu. No więc nie mówimy o makijażu. I wielokrotnie państwo słuchający naszej audycji apelowali przy różnych okazjach o Franka Zappę. Tak. I teraz, kiedy on tak idealnie dopasował się piosenką Why Does It Hurt When I Pee? O tak. No to wydaje mi się, że to jest właśnie, no w łazience jednak nie każdy ma oddzielną wygódkę i łazienkę, więc skoro to jest razem, to jest to bardzo stosowna audycja, żeby ten utwór Franka Zappy... Jakże bolesny. Ale jednak prawdziwy przedstawić. Jak słusznie powiedziałeś, bolesny to jest utwór, tak. No, ale jednak życiowy. A my w tej audycji nie uciekamy. Od życia. Od życia, prawda? Jesteśmy w łazience szeroko pojętej i teraz twoja propozycja. Teraz utwór, który mogłabym dopasować z pewnością, znając moje umiejętności do kilku tematów audycji, ponieważ tytuł utworu można rozpatrywać i odczytywać bardzo dosłownie, i to nam się dzisiaj przyda, a można też i na bardziej szersze wody, nomen omen, wypłynąć z interpretacją. How Dirty Girls Get Clean. O tak, tu są różne. Różne, tak. Ale trzymajmy się tej, że... Takiej literalnej, tak, podstawowej. Mydło, woda, Courtney Love. Brudna dziewczynka idzie do łazienki. Wychodzi czysta. Żadnych, nic, nic więcej, nic. I've lost my mind, yeah, I've lost control, I've lost the feeling in my arms, I'm a lost soul, make the most of me, baby, don't spit me out, This is how dirty girls get clean. Don't leave me now. Listen to her lust, yeah. Hear her disgrace. Listen to the fragile things as they all break. Watch from the comforts, the comfort of your home. Through the ice and sleet, baby. Down, down we go. What angry star runs your devil heart? What angry star runs your devil heart? Jestem bardzo zdumiony, w ogóle nie było nudno. Nie było. Było rockowo. A kto to był? To Courtney Love z wciąż ostatniej płyty zespołu Hole. No tak, ja lubię, jak ty po nią sięgasz, bo jednak mimo, że prywatnie to nie bardzo mi ona to tutaj się działo. No trudno, Aniu, przyszedł ten moment. I na ten moment, muszę powiedzieć, czekałem latami. Ale to jestem zaszczycona. Albo nie. Albo nie, no właśnie. Bo piosenka, kiedy ją pierwszy raz zobaczyłem na płycie, trochę mnie zaszokowała, a było to naprawdę dawno temu. Artysta Screaming Jay Hawkins, słynny z I Put a Spell on You, i ciągle nie miałem takiej śmiałości, że tak wyrażę, żeby ten utwór na antenie zaprezentować. Ale teraz, dzisiaj, kiedy antena radiowa pełna jest reklam o środkach na wzdęcia, na utrzymanie moczu, na różne gazy, na różne rzeczy, które człowiek wydziela, to zupełnie inny świat medialny jest. Kiedyś czegoś takiego w ogóle nie uświadczyłbyś na antenie, czy nie uświadczyłabyś. I pomyślałem sobie, że teraz to nikogo nie zaszokuje. Piosenka nosi tytuł Constipation Blues. Ale ona, przepraszam, że użyję ulubionego wyrażenia różnych mówców politycznych, ona się wpisuje w nowe trendy reklamowe i czuję, że już jest ten moment, kiedy Screaming Jay Hawkins po latach może ją przedstawić. Zapraszam do wysłuchania. Ladies and gentlemen, most people record songs about love, heartbreak, loneliness, being broke. Nobody's actually went out and recorded a song about real pain. The band and I have just returned from the General Hospital, where we caught a man in the right position. We named this song Constipation Blues. I feel all right. Yes, I begin to feel all right now. Blast! Blast! Yeah, yeah, I tell you, everything's gonna be alright. Splash! Flush. Najważniejsze, że wszystko się zeszło. Dobrze skończyło. Piosenki z łazienki, powiedziałbym niektóre dość frywolne, ale zmierzamy do ostatnich prezentacji. Jaka jest twoja? Z tego, co słyszałam, z ulgą zmierzamy. Ode mnie teraz rzecz subtelna. Pomyślałam, że na wszelki wypadek, po tym procesie, którego byliśmy przed chwilą świadkami, może tak nieco spokoju będzie. To był blues, Aniu. To jest no tak, to muzyka bólu. Tak, bólu. Też taka dźwięko naśladowcza z tego, co słyszałam. Blues. Muzyka. Muzyka. Ciała, duszy. Myślałam, że głównie duszy, ale może też ciała. Wróćmy do rzeczy przyziemnych. Teraz nie tytuł, a wykonawca. Pani ukrywa się pod pseudonimem Soap and Skin. Naprawdę? Naprawdę. I jeszcze ale jak do tego wygląda na umytą? Wygląda na umytą, całkiem ładną, ale myślę, że nawet najpiękniejsza uroda nie pomoże przy tym, jak subtelnie, z naciskiem na subtelnie, wykonuje swoje i nie swoje piosenki. Voyage, voyage, éternel monde. Des nuages et marécages, de vents d'Espagne plus d'équateur. Voyage, voyage. Voltant les hauteurs au-dessus des capitales, décides fatales. Regarde l'océan, voyage, voyage, plus loin. La maçon, chez les blacks, chez les sikhs, chez les jaunes. Voyage, voyage, dans tout le royaume. Sur les dunes du Sahara. Zifichi Fushihama. Voyage, voyage, ne t'arrêtez pas. Au-dessus des barbelés, des cœurs bombardés. Regarde l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et sur l'eau sacrée de Flevonia. Voyage et jamais ne reviens. Voyage plus loin que la nuit et les jours. Voyage dans l'espace. Martwiłem się, że ta pani się już nigdy nie rozstanie z tą piosenką. A myślałam, że z mydłem. Mydłem to już tam, myślę, że skoro taka jest atrakcyjna, to korzysta. No, tak aż tak to, ale zresztą nieważne. Po tym, przez co dzisiaj przeszliśmy w tej audycji, no tak, myślę, były, że... trudne momenty. Tak. A na koniec ode mnie dawno niesłyszany, myślę, Neil Diamond w takim utworze, który można interpretować, że pasuje do piosenek z łazienki, bo Dry Your Eyes. A tak. No, czyli po może tym całym makijaż, bólu. Może tusz się rozlał, może coś, a może ból po innych, trudnych przeżyciach, których Państwu nie życzymy i dziękujemy za uwagę. Thanks very much. Dry your eyes, take your song out. Well, it's a newborn afternoon, and if you can recall the singer, can you still recall the tune? Dry your eyes, play it slowly, just like you're marching off war. Sing it like you always wanted, like you sung it once before. And from the center of the circle to the midst of the waiting crowd, if it ever is forgotten, sing it long and sing it loud, and come dry your eyes. And you taught us more about living than we ever cared to know, and we came to learn the secret, and we more.